odkurzacze, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Jest godzina 9:00, tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Ma blisko 500 stron i na razie jest niejawny. Raport komisji badającej rosyjskie wpływy poznał premier. Woda w Otwocku i Karczewie jest bezpieczna i można jej używać. Jest jednak apel lokalnych władz o jej oszczędzanie. Polacy na L4. W ostatniej dekadzie trzykrotnie wzrosła liczba wydawanych zwolnień lekarskich. Premier zna już treść raportu komisji badającej rosyjskie wpływy. Według naszych ustaleń Donald Tusk może jeszcze dziś w trakcie posiedzenia rządu przedstawić dokument ministrom. Premier dostał go w ubiegłym tygodniu. Raport, który opisuje wielomiesięczne prace komisji kierowanej przez generała Jarosława Stróżyka, liczy około 500 stron. Na razie dokument jest niejawny. To od premiera Donalda Tuska, podobnie jak było to w przypadku raportu cząstkowego z października ubiegłego roku, będzie zależeć, ile treści pozna opinia publiczna. Generał Jarosław Stróżyk w rozmowie ze mną kilka dni temu mówił, że obecny raport opisuje mechanizmy wpływania służb ze wschodu na wiele sfer życia w Polsce. Od gospodarki i kultury przez politykę zagraniczną, aż po sprawy dotyczące obronności. A jeśli premier dziś przedstawi na posiedzeniu rządu dokument swoim ministrom, to komisja jest gotowa pokazać go opinii publicznej jeszcze w tym tygodniu. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Przesłuchanie Barbary Skrzypek odbyło się zgodnie z najwyższymi standardami, a była współpracowniczka szefa PiS-u została przesłuchana nie jako osoba podejrzewana, ale jako świadek, mówił bez uników w rozmowie politycznej w Trójce adwokat Jacek Dibuła. Mecenas dodał, że późniejsze działania prezesa Jarosława Kaczyńskiego i awantura w Sejmie były próbą odwrócenia uwagi od meritum sprawy. Krzyczał dlatego, bo obawia się odpowiedzialności. Chyba to jest rzeczywisty problem do rozmowy publicznej. Czy polityk powinien zapraszać do siebie bankiera, który ma finansować jego inwestycje z banku publicznego? Tam wchodzą w grę przekazywane koperty, zmuszanie biznesmena do dawania politykowi pieniędzy. Barbara Skrzypek zeznawała 12 marca w sprawie spółki Srebrna i tak zwanych dwóch wież. 3 dni później zmarła na zawał. Środowisko PiS-u wiąże śmierć kobiety z jej przesłuchaniem. Woda w kranach w Otwocku i Karczewie na Mazowszu znów jest zdatna do picia. Ostatecznie ma to potwierdzić dziś sanepid. Decyzja zapadła wczoraj wieczorem, po tym jak do lokalnych władz dotarły wyniki próbek pobranych w sobotę. Po 6 dniach bez dostępu do bieżącej wody, tę, która jest w kranach, można już pić, ale na razie warunkowo, bo jak wyjaśnia dyrektor otwockiego sanepidu Agata Wolska, wciąż przekroczone są normy, między innymi żelaza. Maksymalne wartości powinny nie przekraczać 200 jednostek, jednakże te, które w tej chwili mamy w wodzie, są trochę wyższe, nie zagrażające zdrowiu i życiu. Mimo iż woda jest bezpieczna, prezydent Otwocka Jarosław Margielski zaapelował do mieszkańców, aby ją oszczędzać. Prosimy, żeby ograniczyć to korzystanie z wody do absolutnego minimum. Do dyspozycji mieszkańców wciąż są beczkowozy i woda w butelkach. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Rośnie liczba pracowników, którzy biorą zwolnienia lekarskie, informuje dziennik Gazeta Prawna. Od 2014 roku liczba wydawanych zwolnień wzrosła z około 500 000 rocznie do ponad 1,5 miliona. Jednak nie wynika ona ze spadku kondycji pracowników, lecz z powszechnej dostępności zwolnień. Czytamy w dzienniku Gazecie Prawnej. Wystarczy kilkuminutowa teleporada, czat z lekarzem, a nawet wypełnienie prostego formularza, aby otrzymać L4. O problemie mówią nie tylko pracodawcy, którzy uważają, że pracownicy stosują swoisty szantaż w razie nieotrzymania urlopu, ale też przedstawiciele środowisk lekarskich, którzy nazywają takie działania bezdyskusyjną patologią, która ma niewiele wspólnego z jakościową telemedycyną. Ukraińcy walczą w rosyjskim obwodzie białgorodzkim. Wczoraj oficjalnie potwierdził to prezydent Zełenski. Z kolei Rosjanie próbują zająć tereny przygraniczne ukraińskiego obwodu sumskiego. O ukraińskich działaniach bojowych w obwodzie białgorodzkim nieoficjalnie wiadomo od około 2 tygodni. Rozpoczęły się po wycofaniu Ukraińców z pobliskiego obwodu kurskiego. Prezydent Zełenski, mówiąc o ukraińskiej operacji w rosyjskim obwodzie białgorodzkim, podkreślił, że wojna musi wrócić na teren wroga, czyli tam, skąd przyszła. Naczelny dowódca informował o aktywności naszych oddziałów właśnie na linii granicznej, także w tzw. szarej strefie oraz bezpośrednio na terytorium wroga. W rejonach przygranicznych na styku obwodów sumskiego, kurskiego i białgorodzkiego atakują także Rosjanie. Walki trwają o przygraniczną wieś Basiwka w ukraińskim obwodzie sumskim. Zasadnicza część walk na 1000-kilometrowej linii frontu odbywa się jednak w Donbasie, głównie w okolicach Pokrowska, a ostatnio także w kierunku miasta Łyman. Paweł Buszko, Polskie Radio. Klimat. Na Górnym Śląsku i w Małopolsce jakość powietrza jest dobra, na pozostałym obszarze kraju bardzo dobra. Ze źródeł odnawialnych pochodzi 27,5% energii. W zachodniej Polsce prognozuje się dziś wysokie stężenie pyłków drzew. W lasach województwa lubuskiego i południowo-zachodniej części pomorskiego utrzymuje się duże zagrożenie pożarowe. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. I jeszcze raz o poranku o sporcie, Norbert Michalak. Dzień dobry. Jeszcze raz muszę coś powiedzieć. Tak? Ładny masz berecik. Różowy berecik. Różowy, ale brakuje jeszcze antenki. Jestem z formacji specjalnej, pluszowe berety. Świetnie to wygląda. Dobrze, wracamy do sportu. Na koniec 27. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy niespodzianka. Lider tabeli Raków Częstochowa zremisował w Niepołomicach z miejscową Puszczą 1-1. Wyrównującego gola Puszcza strzeliła w doliczonym czasie gry. Dla gospodarzy to ważny punkt w kontekście utrzymania. Co to był za finał? Dopiero po 7 meczach kibice poznali hokejowego mistrza Polski. W decydującym spotkaniu GKS Tychy wygrał z GKS-em Katowice 4-2, a w całej rywalizacji 4-3, mówi hokeista świeżo upieczonych mistrzów Polski Filip Komorski. Ogromny szacunek dla chłopaków. To nie tyle, co było ciężkie fizycznie, co mentalnie, bo z tego wyniku 3-1 zrobiło się 3-3 i gdzieś te demony przeszłości. U niektórych zawodników była też grupka u nas w szatni, która to przeżyła. Po prostu nie chcieliśmy dopuścić, żeby to miało miejsce. Dostaliśmy jeden cios, padliśmy na kolano, ale bardzo mnie cieszy to, że po tym ciosie wstaliśmy i byliśmy o wiele silniejsi niż jeszcze przed tym ciosem. GKS Tychy może się pochwalić już 6. mistrzowskim tytułem. To nie koniec hokejowych emocji. Jeśli komuś mało, to można śledzić poczynania polskich hokeistek w Mistrzostwach Świata Dywizji 2. W Bytomiu, gdzie rozgrywany jest turniej, Polki pokonały Meksykanki aż 8-2 i dzięki temu prowadzą w tabeli. Na koniec jeszcze zapasy i medalowa szansa podczas Mistrzostw Europy w Bratysławie. O medal powalczy w stylu wolnym w kategorii do 97 kg Radosław Baran. W ćwierćfinale Polak przegrał przez przewagę techniczną 0-11 z wicemistrzem olimpijskim z Paryża Givim Maczaraszwilim. Gruzin awansował do finału, a Baran bez repasaża awansował do jednego z dwóch małych finałów, mówi prezes Polskiego Związku Zapaśniczego Andrzej Supron. Jak wiemy, Robert jest po kontuzji, a więc no, nie mieliśmy do końca pewności, jak sobie poradzi, ale naprawdę świetnie się spisał, jak no, można by powiedzieć, rutynowany zawodnik. No, w końcu ma już doświadczenie. Trzymamy kciuki za innych reprezentantów Polski, którzy też dziś będą walczyć, a sport wraca kilka minut po 16. A dziś kolejny dzień pod hasłem Kwiecień Plecień. Po południu będzie od okolic zera na Podhalu i w Bieszczadach oraz 4 stopni na wschodzie kraju do 12 albo nawet 13 na ziemi lubuskiej. Może dziś padać także deszcz ze śniegiem i śnieg, szczególnie na południowym wschodzie kraju. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Katarzyna First-Wojtkowska, Karolina Gonet, Michał Kowarski i Robert Grzędowski dziękują za poranne spotkanie w Trójce. Kłaniamy się. O, za mocno. Justyna Grabasz już w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Ty się ukłoniłeś, to ten beret zahaczył. Tym beretem zahaczyłem. Tak, tak. Całą audycję jesteś w różowym berecie? Nie, znalazłam go przed chwilą. Tutaj wisiał z tyłu. To pięknie. To zdradzamy kuchnię radiową. Robert Grzędowski. W studiu wiszą w berety. Berecie. Tak jest. Przepiękne swoją drogą. Dobrego dnia. Katarzyna First-Wojtkowska zostaje na stanowisku. Gosia Jakubowska w roli wydawczyni. Ja się nazywam Justyna Grabasz. Będziemy z Państwem do 12. Papa was a copper and a mama was a hippie. In Alabama, she was swinging a hammer. Price you gotta pay when you break the panorama. She never knew that there was anything more than gold. What in the world does your company take me for? Black bandana, sweet Louisiana. Robbing on a bank in the state of Indiana. She's a runner, rebel and a stunner. On the merry way saying, baby, what you gonna? Looking down the barrel. California, Julia, Tia. made it up to Minnesota. North Dakota man with a gun for the quota. Down in the Badlands, she was saving the best for last. It only hurts when I land. Dani, California, Red Hot, Chili Peppers. Na dzień dobry i na rozpoczęcie naszego trzygodzinnego spotkania w programie trzecim w audycji Dobrego Dnia. Dzisiaj dużo gości, dużo koncertowych niespodzianek. Cofniemy się do tego, co działo się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w minioną niedzielę, ale też sprawdzimy, co będzie działo się w tym tygodniu. Odwiedzi nas dyrektor Orkiestry Polskiego Radia Kajetan Prochyra, to chwilę przed godziną 10:00. O 9:30 tradycyjnie informator ekonomiczny, w którym dzisiaj między innymi o rozliczeniach z fiskusem i o zakupach w azjatyckich sklepach internetowych. Takie atrakcje, ciekawostki do 10:00, a potem dużo, dużo więcej. Na przykład będziemy Państwa częstować wejściówkami na Timeless Film Festival, ale to trzeba zostać z nami przynajmniej do południa. Jest też nasza piosenka dnia. Dzisiaj ten tytuł wędruje do kompozycji End of the World. Pretend it's not the end of the world. End of the World i Miley Cyrus na trójkowej antenie. Będzie płyta, i to płyta nie byle jaka. Tym utworem Miley Cyrus zapowiada album Something Beautiful, który się ukaże 30 maja. I będzie to album inspirowany m.in. horrorem Mandy z 2018 roku, ale także filmem The Wall z roku 79. Przepraszam, oczywiście chodzi o produkcję krążącą wokół słynnej płyty Floydów. Bardzo jestem ciekawa, jak to będzie brzmiało, jak to będzie wyglądało również, bo podejrzewam, że ta część wizualna, teledyski również będą robiły wrażenie. Czekamy na ten album niecierpliwie, a w oczekiwaniu pomoże nam grupa Bell & Sebastian. Funny Little Frog na trójkowej antenie to grupa Bell & Sebastian. A my teraz cofamy się do minionej niedzieli. Bardzo dużo się działo w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Na naszej scenie pojawił się niedawno debiutujący zespół Metro, który no, sprawił, że można się było trochę poczuć jak na Jarocinie w latach 80. Znakomity skład i piękna energia. Zresztą zaraz posłuchamy, jak brzmieli chwilę przed 20 na naszej antenie. No, zdecydowanie nie był to koncert, przy którym łatwo było wysiedzieć na krześle. Zresztą publiczność w pewnym momencie opuściła miejsca siedzące. Kolejne ciekawe koncertowe wydarzenia przed nami. Szczegóły zdradzimy kwadrans przed godziną 10, a na razie słuchamy, jak brzmi zespół Metro ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. Sorry.

akcje, ale jak napływają zlecenia z jednej strony, czyli ja chcę sprzedać albo ja chcę kupić. I tych zleceń było 3 razy więcej niż średnio i zaczęły, krótko mówiąc, takie alarmowe syreny wyć na giełdzie i giełda zdecydowała się, że lepiej jest wyłączyć system na godzinkę w sposób kontrolowany, niż doprowadzić do jego przegrzania się przysłowiowego i wyłączenia w sposób niekontrolowany, co by groziło tym, że giełda się po prostu nie zamknie. Widzisz to w topę? W topa, dlatego że to jasno widać już, że ten system nasz IT na tej giełdzie wymaga modernizacji, o tym się mówi od lat. No i chyba wczorajszy dzień już przekonał nawet największych sceptyków, że to należy zrobić. Nie, tymczasem patrzę, że WIG20 dzisiaj no delikatnie odrabia straty, co najmniej jest nad kreską. A wiesz, poza kwestią wielkich inwestorów, którzy tam obracają pieniędzmi, to jest też kwestia na przykład ludzi, którzy w drugim filarze oszczędzają na emeryturę, bo czy to OFE, czy PPK, jeżeli tam mamy swoje konto, no to nasza część naszych pieniędzy też jest na giełdzie obracana, czyli wczoraj dużo straciliśmy. No i to jest jakieś ryzyko. No jest, na pewno te najbliższe dni będą nerwowe. Szczęśliwie ta panika wczoraj na giełdzie amerykańskiej została zatrzymana. Na początku sesji były spadki po 5%, to jest bardzo, bardzo dużo. A na końcu dnia się skończyło takim małym spadkiem, więc to odreagowanie było. Mówisz, że WIG20 dzisiaj też lekko odreagowuje, więc no dobrze, że ta panika się kończy, ona wygasa. Natomiast no wszystko w rękach polityków, którzy albo się dogadają co do ceł, albo się nie dogadają. Żeby jakiś pozytywny, chociaż maleńki aspekt zauważyć, to Puls Biznesu dzisiaj pisze, że na tym całym giełdowym krachu zyskało Ministerstwo Finansów, no bo jak na giełdzie dzieje się źle, to ludzie idą w kierunku obligacji, a jak idą w kierunku obligacji, to pomagają trochę budżetowi i rządowi. No tak, bo jeśli spada oprocentowanie lokat, no to, proszę o obligacji, no to znaczy, że mniej odsetek będzie musiało Ministerstwo Finansów wypłacić inwestorom, a wypłaca z naszych podatków, tak naprawdę to zadłużając się, bo podatki nie wystarczają na to. Mówimy o bardzo dużej sumie, bo nasze potrzeby pożyczkowe to ponad 300 miliardów w tym roku, grubo ponad 300 miliardów złotych, więc nawet taki malutki procencik razy 300 miliardów to jest już całkiem pokaźna suma. A do tematów ceł na pewno będziemy wracać, bo na przykład dzisiaj o 15 spotkanie u premiera Donalda Tuska z przedstawicielami branży motoryzacyjnej. W tym spotkaniu ma uczestniczyć też minister finansów Andrzej Damański. No oczywiście temat 1 cła z USA. Zielonej energetyki będzie coraz więcej, o tym cały czas słyszymy. Z czasem ma się to przełożyć na niższe ceny w rachunkach, no bo węgiel jest coraz mniej opłacalny, ale dzisiaj w XYZ piszecie, że polskie firmy się boją, że właśnie w długim czasie będą płacić za ten prąd coraz więcej. Jak to jest? No rzeczywiście, to jest tak, że z roku na rok udział w tym miksie energetycznym z zielonej energii rośnie i będzie rósł w kolejnych latach i wszyscy spodziewali się, że skoro ona jest zielona, czytaj, nie ma tych wszystkich karnych opłat związanych z energią z węgla, no to ona będzie tańsza. Tymczasem no, należy się nastawić na to, że przynajmniej dla firm przemysłowych, tych, którzy zużywają jej dużo, ona będzie droższa. Dlaczego tak się dzieje? No dlatego, że jest na nią bardzo duży popyt. Krótko mówiąc, bardzo wiele firm chce kupować zieloną energię. Dużo więcej niż tak naprawdę tej zielonej energii dostępnej teraz jest. Mało tego, firmy chcą sobie zabezpieczyć cenę energii na wiele lat, więc podpisują takie umowy wieloletnie, 5-letnie, nawet 10-letnie z jakąś zabezpieczoną ceną, więc duża część tej produkcji zielonej energii de facto już jest jakby sprzedana na kilka lat do przodu. No i teraz firmy, które produkują zieloną energię, czyli czy farmy wiatrowe, czy solarne, mówią, no słuchajcie, na te nasze inwestycje potrzeba dużych pieniędzy i musicie nam to pomóc sfinansować, tak mówią do firm przemysłowych. A firmy przemysłowe mówią, ale halo, to my mieliśmy kupować zieloną energię po to, żeby było taniej. No więc jest takie przeciąganie liny na tym rynku, natomiast wydaje się, że więcej argumentów jest po stronie tych, którzy mówią, że zielona energia będzie drożała. Czyli nadziei na to, że będziemy mieli taniej w rachunkach za te kilkanaście lat, Tu jest oczywiście różnica między tym, co my płacimy, my w sensie słuchacze, bo gospodarstwa domowe mają zupełnie inne taryfy, zupełnie inaczej ustalane. Tutaj mówimy o cenach energii dla firm. Te raczej nie będą spadały. Pytanie, czy również będą mocno rosły. To już zupełnie na koniec. Jeszcze zwolnienie chorobowe. W zeszłym roku Polacy tylko na ból pleców wzięli ponad 1 000 000 zwolnień lekarskich, ponad 2,5-krotnie więcej niż jeszcze przed dekadą, o tym pisze dzisiaj dziennik Gazeta Prawna. No takie zwolnienie łatwo wziąć chociażby przez czat z lekarzem, a bardzo często takie dwudniowe L4 sąsiaduje przypadkiem ze świętami albo z urlopem. No i co właściwie powinniśmy zrobić? Bo teraz mówi się o deregulacji. Wszystko trzeba deregulować, a to może trzeba uregulować. No to jest skandal, to jest, no, trzeba nazywać rzeczy po imieniu, to jest oszustwo, to jest oszukiwanie ze strony pracownika i oszukiwanie ze strony lekarza, bo nie zapominajmy o tym, że ktoś to na końcu podpisuje się pod tym bólem pleców. Ja bym bardzo chciał zobaczyć tego lekarza, który przez czat jest w stanie zdiagnozować ból pleców na tyle, żeby wystawić zwolnienie. No niestety, każda technologia, która jest dobra, która na co dzień nam pomaga, bo telemedycyna jest dobra, my z niej korzystamy, może być w rękach złych ludzi, ludzi nieuczciwych, użyta po prostu no, szkodliwie i tu mamy takie do czynienia. Natomiast ja myślę, że zwalczenie tej patologii nie jest specjalnie trudne, bo w obecnym systemie elektronicznym dość łatwo można dojść do lekarza, który jakoś ma tak nadzwyczaj dużo pacjentów z bólem pleców i sprawdzić, czy ona by na pewno tych pacjentów solidnie bada. I myślę, że to nie jest wielka filozofia wyśledzić, kto te zwolnienia wypisuje. Natomiast no, zdawajmy sobie sprawę z tego, że to się niczym nie różni od tego, jakbyśmy, nie wiem, coś ukradli w sklepie. Więc jak nikt nie kradnie w sklepie, to też nie powinien kraść zwolnień lekarskich. No, albo oszukiwali na podatkach. Tak albo jest. Albo oszukiwali na podatkach. Grzegorz Nawacki, redaktor naczelny portalu XYZ. Zdrowia, redaktorze. Zdrowia wszystkim, mniej bólu pleców i więcej rozumu dla lekarzy. Informator ekonomiczny. Sponsorem audycji był Orlen. Marcin Giełowicz, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ekonomia w Trójce po 16.30 do nas wraca. Teraz Billie Eilish i Bad Guy. Alone. You said she's scared of me? I mean,

No więc kiedy spotkaliśmy się w styczniu tego roku, rozmowa była dość krótka i po prostu to nie było pytanie czy, tylko jak i kiedy. No i odpowiedź brzmi: w sobotę o 19 w studiu Lutosławskiego polskie znaki z gośćmi, między innymi Matylda Damięcka i Marcin Euszkiewicz. No i 23-osobowy skład Orkiestry Polskiego Radia, smyczki, instrumenty dęte drewniane i rekolekcje z rzeczami ostatnimi. Mm-hmm. Brzmi to fantastycznie. Jednak Lutosławski, bo ja tutaj mi się błąd wkradł, że w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, ale mówisz, że Lutosławski, zresztą Wielka Orkiestra musi się w dużym studiu zmieścić. To jest taki projekt, który w moim odczuciu bardzo ładnie łączy tę strefę sakrum i profanum. Zresztą też obecność popowych wokalistów tutaj ma bardzo duże znaczenie. Czy to było jakieś trudne zadanie dla orkiestry, żeby właściwie też tak te pieśni w ten sposób uczłowieczyć i pokazać też na scenie? My oczywiście jesteśmy najlepszą orkiestrą na świecie. Okay. W związku z tym nic nie jest dla nas trudne, a każda podróż jest interesująca. Ale mówiąc poważnie, akurat ta orkiestra ma w swoim dorobku ponad 100 nagrań muzyki filmowej. Nasi muzycy są regularnie grają na festiwalu w Opolu, więc to nie jest tak, że jeśli ktoś nie przynosi Beethovena albo Haydna w partyturach, to od razu wykwit na twarzy jakiś wychodzi. Nie, to... A poza tym też to, co... Dla mnie jest ważne, żeby ta orkiestra pokazywała, jakby nie była tylko instytucją muzealną. To znaczy nie spotykamy się tylko na gruncie muzyki sprzed 200 lat albo większej, tylko pytanie, dlaczego taką, a nie inną muzykę gramy tu i teraz? I jak chcemy, dlaczego zawracamy głowę naszym słuchaczom i co chcemy im opowiedzieć. I to jest nasza propozycja na przed Wielkim Tygodniem, na początku Święta Paschy. To, co też bym chciał powiedzieć, co może, nie wiem, czy tak dobrze pasuje do porannej audycji z kawą i tak dalej, ale to jest właśnie, gdzieś też słyszałem, że były badania przeprowadzone i że co jest największym tematem tabu w Polsce. I okazuje się, że największym tematem nie są pieniądze, nie jest seks, tylko jest śmierć. I że o tym się nie rozmawia. Nie rozmawia się też o tym takim... Łatwo ubrać śmierć, wyabstrahować ją jakąś, przenieść ją na grunt innego języka na przykład i wysłuchajmy muzyki pasyjnej, albo gdzieś no właśnie wyabstrahujmy to. A tutaj za sprawą tych poszukiwań i badań Jarka Ważnego i w efekcie projektu Polskie Znaki spotykamy się z tą śmiercią i każdy, kto doświadczył, a przepraszam, każdy doświadczy tej śmierci, to wie, że ten aspekt fizyczny odgrywa tutaj bardzo ważną rolę, a bardzo mało się o tym mówi, że to jest to gdzieś pożegnanie z ciałem, pożegnanie z tą osobą taką, jaka ona jest. Nie tylko w wspomnieniach, nie tylko w takiej warstwie literackiej, ale też takim byciu. I no mówię, przepraszam, że tak o poranku, ale wydaje mi się, że to jest gdzieś ważne i to jest... Jeśli ktoś chce przeżywać Wielki Tydzień albo Święto Paschy albo coś, to może też, to my zapraszamy, żeby pomyśleć także i o tym, przenieść się gdzieś na tę ścianowschodniową wieś, trochę już pewnie z czasów minionych, z ostatnimi wiejskimi muzykantami, ostatnimi płaczkami, a zarazem... Jeśli spodziewać się Państwo tradycyjnej wersji muzyki tradycyjnej, no to spotka Was co innego. Współczesne aranżacje z gitarami, instrumentami dętymi, zestawem perkusyjnym, no i właśnie tą naszą 23-osobową w tym wydaniu orkiestrą. Mm-hmm. Zapowiada się to wspaniale. Koncert będzie także premierą winylowego wydania płyty Rzeczy Ostatnie. No i zapraszamy. Sobota. Mamy też podwójne wejściówki na to wydarzenie, tak więc jeśli chcą Państwo wziąć udział, to oczywiście zachęcamy do tego, żeby kierować do nas swoje zgłoszenia, dzwoniąc na numer 22 i 7 trójek. Dziękuję bardzo, Kajetan Prochyra, dyrektor Orkiestry Polskiego Radia. No i do usłyszenia. A my gramy Polskie Znaki. O jak fałszywe wszystko. We wszystko na tym nędznym świecie.